यादों के साए हैं मेरे साथ तेरे साथ धीरे धीरे चल के जो आए हैं कई चांद मिलाए आती जाती सांसों में खुशबू है जाने आज कैसा जादू है खोई खोई खुशियों को पाएंगे मेरे भी नए ही धीमे धीमे दिल में जगाएंगे जुदा किसको समझाएं चलो